इतस्य अध्यारोपित कर्माद्य अनुवाद पूर्वकम तद अधिष्ठानस्य कर्मादिरहितस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणो भगवता बुद्धिमानत्वात् न तत्र विरोध शंका अवकाशो भवति। दूसरा हेतु और भी है कि अब देखो कर्म अध्यारोपित है, इसमें अध्यारोपित है अकर्म रूपी ब्रह्म में, अक्रिय ब्रह्म में कर्म अध्यारोपित है, तो अध्यारोपित जो कर्म उसका अनुवाद किया, अनुवाद करके तद अधिष्ठान से कर्मादिरहितस्य, वो कहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ दिखाई दे रहा है वो अधिष्ठान कैसा है, कर्मादि से रहित है। ऐसे निर्विशेष से ब्रह्मो, निर्विशेष जो ब्रह्म है वो भगवता बुद्धिमान भगवान के द्वारा उसका बोध कराया जा रहा है, इसलिए न तत्र विरोधाशंका अवकाशो भवति, वहां पर विरोध आशंका का कोई अवकाश है ही नहीं। इसलिए कहा बुद्धिमत्वाद इति, बुद्धिमान संज्ञा उसकी हो गई ना, तो यदि जो है विरोध देखता है तो बुद्धिमत्ता कैसे आएगी, इसलिए यथार्थ दर्शन वही है। बहुत विलक्षण है ना, जगत में बड़ी विलक्षणता है, जो आप दिखाई देते हैं वो आप है क्या, जो आप दिखाई देते हैं आप यही दिखाई दे रहे हैं, साढ़े तीन हाथ के जो है वह शरीर इत्यादि शिव तो आप दिखाई दे रहे हैं, तो जो आप दिखाई दे रहे हैं वो आपका स्वरूप नहीं, वो आपका स्वरूप है, और जो आपका स्वरूप है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो आपका स्वरूप है वो नहीं दिखाई दे रहा, और जो आप हो नहीं सकते हैं वही आप दिखाई दे रहे हैं। जो ब्रह्म सत्ता वास्तव में है वो तो दिखाई नहीं दे रही है, और उस पर जो चित्र कल्पित है वो सब चित्र दिखाई दे रहे हैं, वो चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो जो है वो दिखाई नहीं देता है, जो नहीं है वही दिखाई दे रहा है। स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे आपके शरीर की जो स्थिति है वो कहाँ दिखाई देती है, और जो नहीं है वही शरीर आपको अपना दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार अनुभव हो रहा है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहा कि बुद्धिमत्ता, भाष्य में बुद्धिमत्वादि उपपत्तेश बोधव्यम इति च यथा भूता भूत दर्शन। इस पर टीकाकार लिखते हैं कि कूटस्थात ब्रह्मणो अन्यस्य सर्वस्य माया मात्रत्व, कूटस्थ जो ब्रह्म है उससे अतिरिक्त जो है वो माया है, एक सत्ता है उससे अतिरिक्त जो भी आपको प्रतीत हो रहा है वो माया मात्र, यह एक मृतिका है, उससे अतिरिक्त जो आपको घाट पुरवा इत्यादि तमाम दिखाई दे रहा है वो माया मात्र है, बाजारम मणम विकारो नाम भे मृतिका देव सकता। तो ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है वो माइक है, ये हमारा शरीर है, ये जो है सूक्ष्म शरीर ये भी माइक है, इसलिए क्या है कि देखिए माइक नेत्र से माया की वस्तु दिखाई देती है, अरे स्वप्न के नेत्र से स्वप्न की वस्तु जैसे दिखाई देती है ऐसी इस समय माया के नेत्र से माया की वस्तु हमको दिखाई दे रही है, ज्ञान नेत्र आवृत है, इसलिए यथार्थ दर्शन नहीं हो रहा है। यथार्थ दर्शन न होने का तात्पर्य यही है कि विवेक नेत्र जो है ज्ञान नेत्र वो आवृत है, अब माया के नेत्र से तो माया की वस्तु दिखाई देगी, दूसरी क्या दिखाई देगी, इसको को लेकर के कहा कूटस्थात ब्राह्मणों अन्यस्य सर्वस्य, कूटस्थ जो ब्रह्म है उससे अतिरिक्त जितना भी है वो माया मात्रत्व, माया मात्र होने से अन्य ज्ञानात बुद्धिमत्व युक्त, बुद्धिमत्व युक्तत्व तो सर्व कर्म कृतत्व नाम अनुपपत्ति। अन्य ज्ञान से माने ब्रह्म से अन्य जो ज्ञान हमको हो रहा है, यहाँ अन्य ज्ञान क्या है, सत्ता से अतिरिक्त जो ज्ञान हो रहा है, माया से जो ज्ञान हो रहा है, वो ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के न तो किसी को बुद्धिमान कहा जा सकता है, न योगी कहा जा सकता है, न सर्व कर्म कृत कहा जा सकता है। ये तीनों नहीं बन सकता, क्योंकि मिथ्या ज्ञान से इस प्रकार की संज्ञा नहीं हो सकती। अत्र च सबुद्धिमान इत्यादि ना बुद्धिमत्वादि निर्देशा ब्रह्म ज्ञानादेव तदुपत्ते। यहाँ पर सबुद्धिमान मनुष्य सु संयुक्त कृत कर्म कृत, इसके द्वारा बुद्धिमत्वादि का जो निर्देश है वह तभी बन सकता है जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो, तो ब्रह्म ज्ञानादेव तदुपत्ते। सर्व विक्रिया रहितस्य ब्रह्म ज्ञानम एव विवक्षितम् इत्यर्थः। जो सर्व विक्रिया रहित ब्रह्म है उसका ज्ञान ही यहाँ पर विवक्षित है, माइक ज्ञान विवक्षित नहीं है। बोध शब्द से बोधव्यम कहा था ना, करुणो हेपि बोधक, बोध शब्द से सम्यक ज्ञान है प्रसिद्धत्वात्। बोध शब्द शब्द सम्यक ज्ञान में प्रसिद्ध है, असम्यक ज्ञान में बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है। तो बोध शब्द से सम्यक ज्ञान है प्रसिद्धत्वात्, कर्म अकर्म विकर्माणाम स्वरूपम बोधव्यम अस्ति। कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप जो है ये बोधव्य है इति बद्धता, ऐसा जो कहने वाले भगवान है वो सम्यक ज्ञानोपदेशस्य विवक्षितत्वात्, उनको सम्यक ज्ञानोपदेश ही विवक्षित है। तो कूटस्थम ब्रह्म अत्र विपरीतम इत्यह, यहाँ कूटस्थ ब्रह्म ही अभिप्रेत है, इसको लेकर के कह दिया बोधव्यमिति यथाभूत दर्शन। भाष्य में क्या कहा, बोधव्यमिति यथाभूत दर्शन। थोड़ी टीका और देखिए कि फल वचन पर्यालोचनया अनलोचनायामपि कूटस्थम ब्रह्म मात्राभिप्रेतम प्रतिभाति। फल वचन का जो हम विचार करें तो भी ये निर्धारित होता है कि यहाँ पर कूटस्थ ब्रह्म का ज्ञान कराना ही अभिप्रेत है और नहीं है। कहाँ, तो भाष्य में देखिए, नच विपरीत ज्ञानात अशुभात मोक्षणम स्यात्। ये फल वचन है ना, फल वचन इसका क्या आएगा कि अशुभ से मोक्षण। तो अशुभ से वो पहले कहा था ना, यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, तो अशुभ से मोक्षण कहा। तो अशुभ से मोक्षण विपरीत ज्ञान से तो नहीं हो सकता, इसलिए भी निश्चित होता है कि यहाँ सम्यक ज्ञान ही कथन है। इसी बात को लेकर के कहा, न च विपरीत ज्ञानात, विपरीत ज्ञान से अशुभात मोक्षणम न स्यात्, अशुभ से मोक्षण नहीं हो सकता है। ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात इति च उक्तम। ये बात भगवान ने कही है कि जिसको जान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, अशुभ से मोक्ष हो जाएगा, असम्यक ज्ञान के द्वारा तो अशुभ से मोक्ष नहीं हो। ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात इति च उक्तम। ये बात भगवान ने कही है कि जिसको जान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, अशुभ से मोक्ष हो जाएगा, तो असम्यक ज्ञान के द्वारा तो अशुभ से मोक्ष नहीं होगा। थोड़ी सी टीका देखिए, सम्यक ज्ञानाधीन फलम अत्र न श्रुतम। ये कोई कहे फल सम्यक ज्ञान के अधीन तो यहाँ पर फल नहीं सुना गया, ऐसी आशंका करके नहीं सुना गया, यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। अध्यारोप अपवादार्थम भगवत वचनम अविरुद्धम इति उपपादितम उपसंहरति। ये ऐसा मानते हैं अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप करते हैं फिर उसका अपवाद करते हैं, तो अध्यारोप और अपवाद के जो है अपवाद के लिए भगवान का वचन यहाँ अविरुद्ध है, ये जो है वो उपादित जो अर्थ है उसका उपसंहार करते हैं। तस्मात भाष्य में देखिए, तस्मात कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्रारिभि, ये देखिए अध्यारोप हो गया। कर्म और अकर्म ये विपरीत रूप से गृहित है प्राणियों के द्वारा, सभी को विपरीत ग्रहण है। आत्मा जो है उसका किसी कर्म के साथ संबंध नहीं, अक्रिय है। पर गृहित क्या हो रहा है, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, ये विपरीत ग्रहण है कि नहीं? मैं के साथ इसका संबंध कैसे बनेगा? विपरीत ग्रहण हो गया। और इधर ऐसा बैठ जाता है तो समझता मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये भी विपरीत ग्रहण है। अरे जब तक अध्यास है तब तक जो है वह विपरीत ग्रहण है, दोनों विपरीत ग्रहण। तो ये विपरीत ग्रहण जो है इसी को कहा कि कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राण भी, तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचनम। ये विपर्य ग्रहण की निवृत्ति के लिए भगवान यहाँ पर कर रहे हैं कर्मण या कर्म या पश्चिम, और कोई प्रयोजन नहीं। ये जो जगत में विपर्य ग्रहण, ये सारा हमारा व्यवहार विपर्य पर जीता है, नहीं तो जिए कैसे? ये जी नहीं सकता ना। विपरीय ज्ञान न हो तो ये कैसे जिएगा? एक में तो व्यवहार होगा नहीं। अब जब विपरीत जो है अकेले आप लेते हैं तो वहां तो व्यवहार है नहीं, पर विपरीत ग्रहण हो गया, सपने में व्यवहार है व्यवहार है, अब क्या करेंगे? तो व्यवहार है व्यवहार। इसी बात को लेकर के कहा कि कर्म न कर्म है इत्यादि, थोड़ी सी टीका देखिए कि तद विपर्य इत्यत्र तत्शब्देन प्राणिनो गृह्यन्ते। ये प्राणियों का जो विपर्य ग्रहण है विशेष सप्तमी परिग्रहेण परिहारम अभिधाय, यहाँ तक परिहार कैसा हो गया, विशेष सप्तमी मान करके परिहार यहाँ पर हो गया। अब अधिकरण सप्तमी पक्षे दर्शितम दूषणम अनंगीकारेण परिहरति। अब अधिकरण सप्तमी पक्ष में जो दोषण दिखाई दिया जा रहा है उसको न स्वीकार करते हुए उसका निराकरण करते हैं कि नच अत्र कर्माधिकरणम अकर्मास्ति कुंडे बदराणीव। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कर्म रूपी अधिकरण में अकर्म का अकर्म रखा हुआ है, जैसे जो है कोई कुंडी में बदर बैर रखा हुआ हो, ऐसा यहाँ पर कर्म रूपी अधिकरण में अकर्म नहीं रखा हुआ है। नापि अकर्माधिकरणम कर्मास्ति, और न तो अकर्म रूपी अधिकरण में कर्म है। कर्म अभावोत्पाद कर्मणः, क्योंकि अकर्म का अर्थ है कर्म का अभाव। अतो विपरीत गृहीते व कर्म कर्मणि लौकिकैः, इसलिए ये समझना चाहिए कि लोक में विपरीत ग्रहित कर्म अकर्म के विषय में विपरीत ग्रहण है। कैसा विपरीत ग्रहण? यथा मृग तृष्णिका या उदकम, जैसे मृग तृष्णिका में उदक का विपरीत ग्रहण हो जाता है, सुक्तिका याम वा रजतम, अथवा सुक्तिका में रजत जो है ग्रहण हो जाता है, इसी प्रकार विपरीत ग्रहण है। थोड़ी टीका कि व्यवहार भूमि अत्र इत्युच्यते। अत्र का अर्थ क्या हो गया? अत्र कहा है न च अत्र कर्माधिकरणम कर्म अकर्मास्ति। यहाँ पर अत्र से क्या लेना? अत्र से लेना कि व्यवहार भूमि योग्यते सति अनुपलब्धे, ये हेतु दे दिया। योग्यते जो चीज है तो दिखाई देनी चाहिए ना। अब हम नेत्र है और वहां पर कोई चीज दिखाई दे तो उसी का योग्यते सती अनुपलब्धि, अनुपलब्धि होने से वहां पर कर्म में अकर्म नहीं रखा हुआ है। अकर्माधिकरणम कर्म न संबोधि इत्यत्र हेतु धर्म, दूसरा हेतु दे दिया। क्या दूसरा हेतु दे दिया? कि वही कर्म भावत्वा, अकर्म तो कर्म भाव है ना, कर्म भावत्वा अकर्मण, कर्म का अभाव है अकर्म, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। नहीं तुच्छस्य अधिकरणम क्वचित दृष्टम इष्टम च, इसको ध्यान में रखिएगा। जो चीज है ही नहीं है उसका अधिकरण हो सकता है? बताइए, वस्तु नहीं है। कहते बंध्या पुत्र खड़ा है पहाड़ पर, अरे बंध्या पुत्र माने वस्तु राहित। अब वस्तु राहित जो है वो पहाड़ पर कैसे खड़ा होगा? तो जो तुच्छ है वो तुच्छ जो है वह कभी भी उसका आधार बन नहीं सकता है। इसी को कह रहे हैं कि देखिए कि नहीं तुच्छस्य अधिकरणम क्वचित दृष्टम, न तो दृष्ट है न इष्ट है। निरूप्यमाने कर्मा कर्मणो अधिकरण अधिकर्तव्यता भाव असंभवे फलितम्। जब निरूपण हम करते हैं तो कर्म में कर्म में अकर्म रखा हुआ है, अकर्म में कर्म रखा हुआ है, ये बन नहीं सकता, ये असंभव है। ये असंभव होने पर फिर फल कह देते हैं। क्या फल कह दिया? कि अतो विपरीत गृहित, इसलिए विपरीत गृहित ही है। कौन? कर्मा कर्मणि लौकिक, लौकिक लोगों के द्वारा कर्मा कर्मणि जो है विपरीत गृहित है। यथा मृग दृष्टिकायाम उदकम सुक्ति का व्यायाम रजतम। योग्यते सति, ये हेतु दिया है। अरे व्यवहार में योग्य तो है तो उपलब्धि होनी चाहिए कि नहीं? पर इनकी उपलब्धि नहीं होती। हाँ, मैंने व्यवहार में किसी भी चीज में जो है वो आप देखिए कि जो ये हो वस्तु तो उपलब्ध होनी चाहिए है? पर अब जल रेगिस्तान में आपको दिखता वो उपलब्ध नहीं होता, फिर हो तो उपलब्ध होना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं शास्त्र परिचय विरहीण अध्यारोपम उदाहरति, शास्त्र परिचय से जो रहित है उनके लिए अध्यारोप बताते हैं। तो अध्यारोप ही बता दिया कि यथा भाष्य में कहा था ना, यथा मृग दृष्टिकायाम उदकम सुप्तिकायाम वा रजतम। कर्म अकर्मणो आरोपितत्व उक्तम अमृश्यमान सन आशंकते। अब कर्म अकर्म का जो है आरोपितत्व जो कहा गया उसको नहीं सहन कर पा रहा है, मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए फिर पूर्व पक्षी जो है आशंका करता है। क्या आशंका करता है? तुम तो बड़ा भारी व्याख्यान देते हो है? अरे बात सीधी सीधी है जगत में, उसको समझना चाहिए। क्या सीधापन है? कि कर्म कर्म ही वो सर्वेशम न कुचित व्यभिचर, कर्म तो कर्म ही है ना, वो सभी के लिए कर्म है। अरे खंबा है तो सभी के लिए खंबा है, फूल है तो सभी के लिए फूल है। ये तो कभी व्यवचार इसमें होता ही नहीं। नेत्र है तो जो है फूल है तो सभी के लिए फूल है, ऐसा कर्म है तो सभी के लिए कर्म है। यहाँ पर उलट फेर के कैसे कहते हो तुम कि अज्ञानी के अकर्म में जो कर्म देखता है, ज्ञानी के कर्म में जो अकर्म देखता है, ये बात कैसे? कर्म है तो कर्म ही है। उन्होंने कहा कि नहीं तन्ना, तुम्हारी बात ठीक नहीं है कि सब जगह कर्म कर्म दिखाई देता है। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्म कर्म ही इत्यत्र अकर्म च अकर्म ही इति द्रष्टव्यम्। पूर्व पक्षी का कहना है कि कर्म कर्म ही है, अकर्म अकर्म ही है। अब इसमें वो जो है वह अनुमान करता है, विमतम सत्यम अभ्यविचारित्वात् ब्रह्मवत्। एक कहते सारा का सारा जो जगत दिखाई दे रहा है ना, वह सत्य है, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है ना, सबको एक समान दिखाई दे रहा है ना जगत, तो सत्य है। कैसे? ब्रह्म, जैसे ब्रह्म है सत्य, इसी प्रकार ही जगत भी सत्य है, ऐसा जो है वह अनुमान करता। विमतम सत्यम है, अब वो जगत है ना, कर्म कर्म ही उसने कहा था ना, तो कहते हैं कि कर्म कर्म ही कर्म उपलक्षित है जगत है, वो जगत ही है, मैंने सत्य ही अकर्म बुद्धि ही होगी। अव्यविचारित्वात् ब्रह्मवत् तत्र कर्म तत्व तो न अव्यविचारी कर्मत्वात्, कर्म जो है तत्व तो उसका व्यविचार होता ही नहीं, क्योंकि कर्म ही है। नौ स्थस्य ततस्थ वृक्षम वृक्ष गमनवत्, जो तुमने कहा था कि अव्यविचारी है कर्म, ये तुम्हारी बात नहीं बन सकती है। उसने क्या कहा था? अरे जगत में जैसा सबको दिखाई देता है कि नहीं, तो वैसे रहेगा ना, तब कर्म कर्म दिखेगा, अकर्म अकर्म दिखेगा। कहा ऐसा नहीं, देखो नौका पर भक्ति जब चलता है तो वृक्ष दौड़ते हुए दिखाई दे रहे, तब वृक्ष में दिख रहा है कर्म, दिख रहा कि नहीं? अब वृक्ष दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वृक्ष में हो रहा कर्म, वृक्ष में दिख रहा, पर वृक्ष दौड़ रहे क्या? तो तुम्हारा हेतु भी विचरित हो गया। उसी को बात को कहते हैं कि देखो ये जो तुम कहते थे वो नहीं बन सकता है, क्या कि तत्र कर्म तत्व तो न अव्यविचारी कर्मत्वा, तुमने हेतु दिया था कि कर्म अव्यविचारी नहीं है, कर्म तत्वतः न अव्यविचारी, तत्व तो उसका व्यविचार नहीं होता है, क्योंकि कर्म है। तो नौस्थस्य ततस्थ वृक्ष गमनवत्, तो न अव्यविचारी का अर्थ व्यविचारी हो गया ना, अरे वे न है अव्यविचारी है, तो क्या अर्थ हो गया? व्यविचारी हो। कैसे? कि नौका में चलने वाले को तटस्थ वृक्ष के गमन के समान इति अव्यविचारित्वं कर्मणि असिद्धं, जो तुमने अव्यविचारित्व कर्म में कहा था वो असिद्ध हो गया, व्यविचारी हो गया, इति परिहरति, इसका परिहार करते हैं। अब भाष्य में देखिए, तन्न तुम्हारी बात ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? नौस्थस्य नाविगच्छन्त्याम् ततस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिकूल गति दर्शनान्। कहते नौ में, नौका में रहने वाला जो है ना, जब नाव चल रही, नाविगच्छन्त्याम् सप्तमी है ना दोनों, यानी नौका के चलने में ततस्थेषु अगतिषु नगेषु, तटस्थ यहाँ पर सत्य सप्तमी है, नाविक अच्छन्त्या है, ये तो सत्य सप्तमी है और वो विशेष सप्तमी है। तटस्थेषु अगतिषु नगेषु, जो तट में स्थित जो गतिशील रहित जो वृक्ष है उनमें प्रतिकूल गति दर्शना, नाव इधर चल रही थी ऐसा मालूम हो रहा वृक्ष उधर दौड़ रहे, नाव इधर चलती है तो वृक्ष उधर दौड़ते हुए मालूम होते हैं, तब प्रतिकूल गति दर्शनात्। एक उदाहरण दे दिया, थोड़ी सी टीका देखिए। अक कर्म च तत्व तो न अव्यविचारी कर्माभावत कर्माभावत्वात् दूर प्रदेशे चैत्र मैत्र आदिषु गच्छन्तेव चक्षुषा सन्निधान विधुरेषु दृश्यमान गत्य भावत। तो पहले तो कर्मणि अकर्मीय पश्य दिश में दे दिया था है? अब दूसरे में देखा, वो जो कहा था ना अकर्म अकर्म है, अकर्म अकर्मी नहीं, अकर्म च तत्व तो न अव्यविचारी, वो अव्यविचारी नहीं है, व्यविचारी कर्माभावत्व, क्योंकि कर्माभाव रूप है। कैसे? कदे बहुत दूर प्रदेश में कोई है, वो चल रहा है पर मालूम होता है खड़ा है, वो चल रहा है पर ऐसा मालूम होता है कि वो खड़ा है। तो दूर प्रदेश के क्षेत्र में त्रयादिशु गच्छत्सु तो चल रहे हैं जो है दूर प्रदेश में क्षेत्र में त्यादि सन्निधान विधिरेशु दृश्यमान गत्य भावत। सन्निधान रहित हो गया ना, चक्षुषा सन्निधान विधुरेशु, चक्षु का ठीक संबंध नहीं बना, तो दृश्यमान गत्य भावत मालूम होता है कि इसमें गति है नहीं। तो देखो यहाँ भी व्यविचार हो गया इत्या, इसी को लेकर के भाष्यकार भगवान ने कहा कि दूरेषु चक्षुषो असन्निकृष्टेषु, दूर है चक्षु का सीधा संबंध नहीं बन पा रहा है, गच्छत्सु गति अभाव दर्शनात्, वो चल भी रहा है तो उसमें गति का अभाव मालूम होता है। कभी कभी देखिए पंखा चल रहा है, यदि आवाज ना आवे तो आपको मालूम होता है कि वो वैसे वो घूम रहे और चल रहा बड़ी तेजी से, चल रहा बड़ी तेजी से तो वो स्थिर मालूम होता है। तो इस प्रकार जो है वो दिखाई देता है। एवं यहाँ भी अकर्मणि, इसी प्रकार यहाँ भी अकर्मणि अहम करोमि इति कर्म दर्शनम। देखो अकर्म जो है ब्रह्म है उसमें अहम करोमि इति कर्म दर्शनम, अकर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम। यह कर्म में अज्ञानी के द्वारा जो शरीर इत्यादि का जो अकर्म है उसमें कर्म दर्शनम, ये विपरीत दर्शन हो गया। इन निराकरणार्थम उच्यते, उसके निराकरण के लिए भगवान ने कहा कर्मण्य कर्म या पश्येत इत्यादि। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि दूरत्वादेव विशेषत सन्निकर्ष विरहितेषु तेषु स्वरूपेण चक्षुषा सन्निकृष्टेषु चक्षुषा गति अभाव दर्शनात् योजना। दूर यही हेतु है, दूरत्व हेतु हो गया, विशेषता सन्निकर्ष नहीं है, स्वरूप सन्निकर्ष है पर विशेष सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए कहा विशेषता सन्निकर्ष विरहितेषु तेषु स्वरूपेण चक्षु सन्निकृष्टेषु। स्वरूप से सन्निकर्ष है कि यहाँ कोई कोई वो चीज है, वो व्यक्ति है, पर चक्षुषा गत्य भाव दर्शन, चक्षु से गति के अभाव का दर्शन होने से ऐसी योजना करते। गति रहितेषु तरुषु गति दर्शनवत्, जैसे गति रहित तरु में गति दर्शन है उसी प्रकार प्रकृति ब्रह्मणि अविक्रिय कर्म दर्शनम, प्रकृति जो अविक्रिय ब्रह्म है उसमें कर्म दर्शन। और सक्रिय च द्वैत प्रपंचे गतिमत्सु, ये सक्रिय जो द्वैत प्रपंच है गतिमत है, ऐसे चैत्र आदिषु गति अभाव दर्शन, इसमें जो है गति का अभाव दिखाई देता है। ये है कर्म अभाव विपरीत दर्शनम, तेन हेतुना संभवती तेन तस्य विपरीत दर्शन से निरसनार्थम भगवत वचनम। तो जिस प्रकार से ये दर्शन विपरीत दर्शन जो है वह हटेगा, उससे विपरीत दर्शन के निराश के लिए भगवान का ये वचन है, ये दाष्टांतिकम निगमयति। इसको जो है दाष्टांतिक रूप में भाष्यकार भगवान ने जो है इसका निगमन कर दिया। क्या निगमन कर दिया? कि निगमन यही कर दिया कि एवं इहापि अकर्मणि अहम् करोमि इति कर्म दर्शनम और कर्मण च कर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम येन तन निराकरणार्थम उच्यते कर्मणि अकर्मणि यह पश्चे। क्या है द्वैत प्रपंचे गति मत्सु? चिति मत्सु नहीं, गति रहितेषु तरुषु गति दर्शनवत् प्रतिते ब्राह्मण अविक्रिय कर्म दर्शन और सक्रिय च द्वैत प्रपंचे गति मत्सु चैत्रादिषु गत्य भाव दर्शनवत् तो गतिमत्सु यही हो, चितिमत्सु नहीं बने। कर्म अभावस्य विपरीत दर्शनस्य दर्शनम एन हेतुना संभवति तेन तस्य विपरीत दर्शनस्य निरसनार्थम भगवत वचनम इति दाष्टांतिकम् आयीवानम् मशीरने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था, इस विचार में ये बातें थी कि आपने अकर्म का अर्थ और कर्म का अर्थ जिस प्रकार से किया, ऐसा जो है वह अर्थ कैसे माने जाए? क्यों कि कर्मण अकर्म अपरिषित, अब कर्म में अकर्म कैसे दिखेगा? अकर्म में कर्म कैसे दिखे? जो चीज जैसी है वैसी दिखती है। इसका उत्तर दे दिया कि नहीं, दूसरे प्रकार से भी दिखता है। जैसा नौका में आप बैठे हैं तो तट के वृक्ष दौड़ते दिखते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि तट का वृक्ष जो है दौड़ रहा है। और उस समय जो ये जानता है कि दौड़ते दिखते हैं पर तट के वृक्ष दौड़ नहीं रहे हैं, वही तो बुद्धिमान है। बुद्धिमान संज्ञा तो उसी की है ना, कि दिखता है दूसरे प्रकार से और समझता है सच्चाई को, याथात्म को समझ लेता है, तो उसी का नाम बुद्धिमान है। इसीलिए वास्तविक समझने का नाम जो है बुद्धिमत्ता है। देखता जगत है जो समझता है कि एक आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, वही जो है वह बुद्धिमान है। आत्मा में क्रिया दिखती है पर जो समझता है कि आत्मा अक्रिय है, इसमें क्रिया हो ही नहीं सकती, वो बुद्धिमान है। एक महात्मा थे वहां हिमाचल प्रदेश में, तो बैठे रहते थे, आप जाओ चाहे प्रणाम करो चाहे कुछ भी पूछो, वाह वाह रे वाह, ऐसा स्वामी बनाया, सबको यही बोलते वाह कैसा स्वामी बना के आया। उनके कहने का तात्पर्य यह रहता था कि परमेश्वर ही विभिन्न स्वांग बना करके मेरे सामने आता है, दूसरा तो आ ही सकता है, दूसरा आ ही नहीं तो आएगा किसी, इसलिए सबको ये कहते वाह वाह रे वाह कैसा स्वांग बनाया, आप लाठी मारो वाह वाह कैसा स्वांग बनाया, यही बोलते थे। कुछ देखो लाठी मारो तो भी लगे परमेश्वर स्वांग बना करके मार रहा है, और जो है पूजा करो तो भी यही लगेगा कि परमेश्वर स्वांग बना के ऐसा करता है, तो परमात्मा अतिरिक्त दर्शन नहीं करते, और है ऐसी एक परमात्मा ही अनंत उपाधियों से इस प्रकार का भाषित हो रहा है। तो जो यथार्थ दर्शी है वह बुद्धिमान कहा जाता है। तो दो उदाहरण यहाँ पर दिया था कि कवि एक के लिए क्या उदाहरण दिया था कि नौष्ठ जो है नौका में बैठा व्यक्ति जो है नौका तेजी से चल रही है, नौका भी बहुत तेजी से चलती है, आज इंजन से मालूम होता है, इंजन से नहीं कभी वायु से जो पाल से चलाते नौका और वायु अनुकूल मिल जाए तो ट्रेन के समान दौड़ती है। जैसे मान लो वायु अनुकूल मिल गया और पाल लगा दिया, इतनी तेजी से वो नौका चलती है, इतनी तेजी से उसको ये चढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं मालूम होती, धड़ाधड़ जो है वो तेजी से चलती है। हाँ, समुद्र में यहाँ भी पहले, अब तो खत्म हो गया, पहले पाल से ले जाते थे, कभी यहाँ जाना होता था अपने लोगों को ना धावड़ी कुंड, तो नौका से जाते थे तो अनुकूल हवा मिल जाए तो पाल लगा दे तो इतनी तेजी से नौका चले कि एकदम खड़ी धारा में सीधे चली जाती, और हवा नहीं अनुकूल मिले तो वो पाल उतारना ही पड़ता, दूसरा कोई उपाय नहीं, फिर तो हाथ से ठे करके जाए। तो नौका जो है जा रही है तो तटस्थ जो वृक्ष है उसमें गति दिखाई देती, और कभी दूर व्यक्ति है, दूर कोई चीज है तो वो चल रहा है पर दूर होने के कारण उसमें गति नहीं, गति का अभाव दिखाई देता, धीरे धीरे चल रहा पर गति का अभाव ही दिखाई देता, और गति चल रही है। अब सूर्य इत्यादि में हम लोग देखते हैं तो ऐसा गति नहीं, ऐसी गति नहीं मालूम होती, रात्रि में देखते हैं तो कोई दौड़ता हुआ नहीं दिखाई देता पर बड़ी तेजी से गति चल रही है, बहुत तेजी से उनकी गति चल रही है, तो ऐसा मालूम होता है। तो ये उदाहरण किसके लिए हो गया, ये उदाहरण हो गया कि कर्मण, देखिए पहला तो उदाहरण हो गया कि कर्मण अकर्म या पश्य, वो वृक्ष दौड़ रहे हैं उसमें कर्म दिखाई दे रहा पर जो जानता है अकर्म नहीं, और दूसरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं चल रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं चल रहा है, परंतु जो जानता है नहीं, दिखाई भले ऐसे दे रहा है पर वो बड़ी तेजी से चल रहा है, वो बहुत तेजी से चल रहा है, वो बुद्धिमान है। यहाँ पर जगत में जो है क्रिया दिखाई, क्रिया है ब्रह्म अक्रिय है, तो जगत में जो क्रिया है उस क्रिया का आरोप किस में होता है, ब्रह्म में आरोप होता है, और जो जानता है कि ब्रह्म में आरोप होने पर भी ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं वो बुद्धिमान है, और जगत में क्रिया को रोक दिया तो मालूम होता है कि क्रिया रहित है, ऐसा मालूम होता है ब्रह्म क्रिया रहित हो गया। अरे वो क्रिया रोक दिया जो है उसे क्रिया रहित नहीं होता क्योंकि जगत में क्रिया तो है ही, ये बता दिया था। तो यहाँ तक हो गया था कि एवं इहापि, अब यहाँ पर वो कह दिया था दृष्टांत, एवं इहापि अकर्मणि अहम करोमि इति कर्म दर्शनम, और कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम, एर तद निराकरणार्थम उच्यते, इसी के निराकरण के लिए भगवान कहते कर्मण्य कर्म या पश्येद इत्यादि। थोड़ी सी टीका देखते चले, कि एवं के बाद देखे, ननु कर्म तद अभावयो आरोग्य तत्व, कर्म और उसका अभाव दोनों आरोपित है कि नहीं, अरे आत्मा में दोनों आरोपित है ना, जब कर्म आरोपित है कर्म भाव भी आरोपित है। तो अविक्रियस्य ब्राह्मणो ज्ञान मात्राधिप्रेतम चेत, यदि अभिक्री ब्रह्म का ज्ञान मात्र आपको अभिप्रेत है तो वो तो पहले बहुत बार कहा गया है, उसको कर्म या कर्म या पश्चेत करके कहने की क्या जरूरत है। तो अभिक्री जो ब्रह्म है उसका ज्ञान मात्र यदि अभिप्रेत है, अभ्युक्तो यम चिंतोयम, ये पहले कह चुके हैं भगवान, न जायते मृते वा कदाचित, ये भी कह चुके हैं इत्यादि न, इत्यादि के द्वारा जब ये बात कही जा रही कही गई है, तो एक बार जब कह दी गई है उस बात को फिर से कहना पुनरुक्ति दोष होता है। तो इत्यादि न पुनरुक्तिम प्राप्तम, तो भी वही अर्थ जो वहां पर कहा गया है वही अर्थ यदि यहाँ करना है तो पुनरुक्ति दोष हो गया, तो पुनरुक्ति दोष प्राप्त हो गया। तत्रैव ब्रह्मात्मनो निर्विकारत्व से उक्तत्वात्, क्योंकि वहीं पर जो है वह निर्विकार ब्रह्म का उपदेश हो गया है इसलिए पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तत्राह तदेतत्, उसी बात को कहते हैं भाष्यकार भगवान, तदेतत् उक्तम प्रतिवचनम अपि। भाष्यकार भगवान कहते बात तो तुम्हारी ठीक है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार समझाने से भी बात समझ में नहीं आती। सूक्ष्म बात स्थूल बात तो जल्दी समझ में आ जाती है, और ये जो जगत का प्राणी है इसको स्थूल का अभ्यास है, सूक्ष्म का अभ्यास नहीं है, सूक्ष्म दर्शन का इसको अभ्यास है नहीं। तो स्थूल का अभ्यास होने के कारण स्थूल बात जो है वह जल्दी समझ में आती, सूक्ष्म नहीं आती है। इसलिए तद एतद् उक्तम प्रतिवचनम, यद्यपि इसका उत्तर दे दिया है पहले कि आत्मा अक्रिय है, आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं है, फिर भी दयालु है भगवान, देखते हमने तो कह दिया पर ये जगत सुनता ही नहीं है, तो उसको बारंबार कहना पड़ता है। वो समझता नहीं है तो उसको बारंबार कहना पड़ता है कि असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भावितया मोमूल्य मानो लोक, वो असकृत माने बारंबार, अत्यंत विपरीत दर्शन का भावना ही बन जाती है उसके अंदर, विपरीत दर्शन की ही भावना बैठी हुई है। क्योंकि देखिए व्यवहार हमेशा जो करना पड़ता है, ये व्यवहार किसके साथ है, शरीर को लेकर के व्यवहार करना पड़ता है, तो शरीर आत्म करके ही व्यवहार करना पड़ता है, तो व्यवहार करना पड़ता है, तो ये और ये विपरीत दर्शन है, ये शरीर नहीं हो सकता है, तो फिर वही भूल जाता है, पहले की बात भूल जाता है, मैं आत्मा हूँ ये बात भूल जाता है। जैसे सुनता है सत्संग सुनता है उपनिषद सुनता है और सोचता है मैं चेतन हूँ, पर यहाँ से निकला और कहा किसी ने कह दिया, अरे भाई तुम्हारे विषय में तो कह रहे थे वो चोरी करके ले गए यहाँ से, बस इतना जहाँ सुना ता वो ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला गया, मोहित हो जाता है, झट शरीर के साथ आ जाता है, शरीर के साथ आ जाता है और मोहित हो जाता है, एक वाणी से मोहित हो जाता है, क्रोध कराना जगत का भाव उत्पन्न करना ये कोई कठिन नहीं, ये तो झट करते हुए कोई कोई ऐसे हुए हैं, जैसे एक नाथ जी थे उनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, कभी क्रोध आए ही नहीं, तो किसके आधार पर क्रोध नहीं आया, उनका आधार दूसरा था, वो प्रत्येक में भगवान देखते थे ये उनका आधार, तो भगवान देखते थे और कोई भी घटना भगवान के तरफ से ही देखते थे, इसलिए प्रत्येक घटने में भगवान आ जाता था। कोई घटना घटती थी, कोई गाली देने लगा, उनके मन में क्या आता, ये क्यों गाली देगा, कि भगवान जो है वो गाली सुना करके देखता है कैसा है, पक्का है कि कच्चा है। तो भगवान आ गया बीच में ना, ये रहस्य ऐसा था कि जिसके कारण उनको जीवन में कभी क्रोध क्रोध आए नहीं। जीवन में बने जब वो जो है उनके जीवन उनको वो तो जन्म से भक्त थे ना, जन्म से उनको जो जनार्दन स्वामी का जो छोटे बालक थे तभी से जनार्दन स्वामी का सत्संग उनको प्राप्त हुआ, दत्तात्रेय जी का दर्शन हुआ, तो उनको तो जन्म से यही बात आ गई, छोटेपन से बात। एक नाथ जी के गुरु जनार्दन स्वामी थे, जनार्दन स्वामी के गुरु दत्तात्रेय जी थे, ये उनको छोटेपन में, जनार्दन स्वामी जो है वो मंत्री थे, तो वो जो है ये बालक थे छोटे, तो इनको वो बनाया था, वो हिसाब किताब आश्रम का लिया,